البعض فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na babu al-muraqaba katika kitabu Riyadu Salihin, tukiwa tunaishi katika hadithi ya mwanzo ya mlango huo inayozungumzia ujaji wa malaika Sayyiduna Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huja kuuliza masala muhimu ambayo kwa masala hayo ndiyo yamezunguka mambo yote ya Uislamu, imani mpaka ihsan. Na baada ya hapo vile vile akafuatia masala kuhusu saa ya kiyama, na baadaye vile vile yakaja au likaja suala kuhusu ishara au alama. Baada ya kuisoma hadithi hiyo katika darasa iliyopita, na sasa tunaingia katika afrad alhadithu, yale ambayo imefidisha hadithi hii, tunapata faida katika hadithi hii. Kwanza, إنما نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. وحقيقة ملائكة جبريل أمن ميتا جمبة من يزمون وكنا لاكي يقولون بالحديث يا محمد أخبرني يا محمد كذا كذا كذا كذا أمنوية كجنة لك. مع أن الله تعالى قال وجنة قال من يزنكم سبق ونزيم في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ودعاء بعضكم دعاء بجعلية ويسو wa mjumbe wa Mungu kati yenu mnapoitana ikawa sawasawa na mnavyoitana watu wengine baadhi yenu kwa baadhi yetu. Lazima mufanye ihtiramu kwa mjumbe wa Mungu, haifai kabisa katika takila ya Muhammad. La tajalu yaaliye duaa ar-rasuli bainakum, wito wa mjumbe wa Mungu kati yenu kaduai baadhikum baadha, kama vile mnavyoitana baadhi yenu kwa baadhi yenu. Au aya nyingine imekuja, la tarfau aswatakum fauka sauti nabi, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya Mtume. Wala tajharu lahu bilqawli, wala msimdhihirishie kumfanyia yeye sauti kubwa zaidi katika maneno. Tajhari baadhikum li baadhi, kama mnavyo nidhihirisha sauti zenu wakati mnapokuwa mnazungumza watu wengine baadhi yenu kwa baadhi yenu. Sifanye hivyo, an tahbata a'malu, zisije zikaporomoka amali zenu njema kwa kuvunja heshima ya Mtume. Wa antum la tash'urun, hali ya kuwa hii afadhali. Toka hapa hadithi hii tumeona ya kwamba Jibril amemwita Nabii Muhammad kwa jina lake, pamoja na kwamba Mungu anasema hivyo kwenye Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Kama ilivyo katika sura Nuh, hii faida ya hadithi hii inafidisha ziyadatu fi ikhfa'i amri, ikama kavuta hikma Jibril, bali ni kudhibisha katika kuficha jambo lake pale asinyulikane na watu wengine kwamba nani kaja. Iwe kaja mtu wa kawaida tu. Hivyo ndivyo Saidina Omar, msimuliaji wa hadithi hii, ndipo anasema talaa alaina rajul, alichomoza juu yetu kisi mtu na pita kumtambua ni malaika. Yote yale ni kujaribu kuficha lile jambo lake lile asijulikane ni nani. Iwe ni mtu wa kawaida tu, aliyekuja amechomoza kwa kisi mtu ambaye shadidu bayadu siyasiyani, nguo zake nyeupe sana lovana vilevile anaonekana, weusi wa nywele zake amekuwa fiki sana, haionekani alama ya safari pekee, mtu tu wa kawaida. Hiyo ni faida ya kwanza inapatikana. Au jambo la pili, ikiwa sikufika jambo lake Jibril, anna almalaikata laisu dakhilina fi mafhumi al-aya, ni kwamba malaika wao hawaingii katika kufahamika aya ile iliyopo katika surati An-Nur aya nambari 62, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum wa du'a ba'dikum ba'da, au inafahamika kwamba malaika ama cheo cha Jibril yeye haingii katika mafunzo ya Allah. Hiyo ni maana ya pili. Pia katika faida nyingi zinazopatikana katika hadithi hii, al-imanu, jambo la kuamini Mwenyezi Mungu, huwa tasdiqu biqawaidi din, huko ni kuthibitisha kaida za dini zilivyo, sheria, rule, nguzo, kuta, huo au hiyo ndiyo imani yenyewe ilivyo. Si imani ambayo inakuja kwa kutamani, ni kusadikisha ndani ya moyo na vitendo vile tu. Yaani mambo muhimu yaliyofungwa kwenye dini. Ndio kaja Jibril maksudi wa kunicha watu. Wa Islamu, na kwa upande wa Uislamu, Islam maana yake huwa al-inqiyadu bil af'ali adh-dhahira, ni kufuata vitendo vya dhahiri ash-shar'iyya lakini bila sharia. Huo ndio Uislamu. Ama imani ni kuitakidi na kusadikisha kwa vitendo mambo yaliyokuwa yaaminiwe kwenye dini. Ama Uislamu ni kutekeleza mambo ya dhahiri. Fahuma, basi mambo mawili haya, Uislamu na imani, mukhtalifani mafhuman, ni mambo mawili ambayo yanatofautiana katika kufahamiwa, kwamba Uislamu ni kitu kingine na imani jambo lingine. Uislamu ni matendo yanayoonekana, kusali, kufunga, kuhiji, kutoa zaka, lakini pamoja na hayo anaweza mtu akayafanya hayo na asiwe na imani. Na imani jambo la pili, lakinnahuma, lakini mambo mawili hayo pamoja na kuhitilafiana kimafahamu, ki katika upande wa kufahamiwa, utalazimani mawili haya yanalazimika yawepo yote mawili wakati mmoja. Fala yukbalu imanun bila islam, basi haikubaliwi kabisa imani ya mtu kama kaamini tu bila kuwa mwislamu. Bila ya kuwa na matendo ya Uislamu imani yake maafuti. Na vile vile kwa upande wa pili, wala Islamu bila imani, wala hakuna Uislamu bila kuwepo imani. Haya mawili haya ni tofauti katika maana, Uislamu jambo jingine na imani jambo jingine, lakinnahuma mutalazima, lakini mawili haya yanalazimika kuwepo kutamatana kwa wakati mmoja kwa Muislamu, kama ilivyokuja kwenye aya ya Qur'ani, atakapoadhibiwa mtu siku ya Kiyama anaadhibiwa pamoja na mambo mawili. Kosa la kwanza, lam takun amanat min qabl, ima hapo awili hapo mwanzo, toka la pili, au kasabat fi imaniha khaira, au kama aliamini akusufa katika imani aliyonayo khairi yoyote katikalia kitako ni kusema tu basi la ilaha illallah limini au rabbi allahu radhiana. Mwenyezi Mungu akaja na aya nyingine semayo afa hasibtu am hasibtu, au ninyi mnadhani an tukraku, ya kwamba mtaachwa hivi hivi. Kuwaka hivi hivi ni basi an takulu rabbuna Allah, kwa kusema mola wetu Mwenyezi Mungu hapo hapo tu basi hata amtaka hivi hivi. Ilipokuwa inatakiwa ithibitike imani zenu kutokana na mnayotamka na matendo yaonekane vile vile. Kwa hivyo Uislamu na imani ni vitu viwili ambavyo mabate hawa hawaachani. Akiamini mtu bila ya matendo ya Uislamu anakuwa imani yake zaidi kitu, wala vile vile akiyatenda matendo ya Uislamu bila ya kuamini Mungu na afanye matendo yote mema kafiri. Hamna kawa kuna niya. Ikiwa kulipwa salipa kwa dunia wema yazimu wa utu, akifanya baniani, akifanya kafiri, akifanya Myahudi, akifanya makawa wema, Mwenyezi Mungu ataujali wema ule. Mathalan, anajenga mahospitali yanawafaa watu, atoa misaada ya dawa, anapeleka kwa wakimbizi kwa kisiasa, labda misaada mingi na blanketi, anapeleka vyakula, anapeleka madawa, ule ni wema kubariki. Lakini kwa upande wa thawabu hamna kitu mpaka iwe wema ule umetanguliwa na ima. Ama Mwenyezi Mungu kuulipa wema ataulipa watenda wema, japo kwa kuongezea hivo za kidunia kufanya hivi na hivi tawalipa. Pia wakati yatawasau ashar'u fihima, huwa imetawanyika sheria kwa mambo mawili haya, imani na Uislamu. Fayustamalu kullu wahidin minhuma makana al-akhari, basi hutumiwa illa moja katika mawili hayo pahala pa mwingine. Shartun fi dirai ahkami al-islam, ni sharti mojawapo kubwa katika kuingia mtu ili aweze kutekeleza mambo ya Uislamu. Sharti yake kubwa ni kutamka shahada mbili, yani kusilimu mtu kwa kumtamkisha hivyo pamoja na kukubali hivyo moyoni. Lakini kwa anayeweza kutamka kama ni bubu ya kualifu, basi atafahamishwa tafsiri ya maana ile, na yeye mwenyewe ashaikiri ikaikubali, maadamu ulimi wake haufanyi kazi. Basi liman au lilqadiri ala nafsini, kwa mwenye kuweza kutamka kadha ni sharti ya kuingia kwenye Uislamu. Al-insani fi dunya. Halafu ni hadithi ya katika faida vile vile, bi muawarati Jibrili ma'a an-nabi, katika yale mazungumzo ya masuala na majibu baina ya malaika Jibril na mtume sallallahu alayhi wasallam, taniyabi nafata tawjihun tarbawiyin fi tariqati al-hiwar, mwelekezo maalumu wa unapatikana kwa njia ya ulezi katika njia suala na jawabu, yani ala tariqati al-hiwari wa istijwabi fi ta'lim. Tunapata pale mafunzo makini kabisa ya kwamba elimu mara nyingi inapatikana kwa mwalimu na wanafunzi kuulizana maswali, mwalimu anauliza, mwanafunzi anajibu. Hapo ndipo inapatikana sana elimu. Si mwalimu kusomesha tu ikawa hamna munasaba wowote, hamna maswala yoyote, hamna kesi yoyote, pale mwanafunzi huenda akatokea tu. Jibril kaja na mafunzo maalum pale, anauliza anajibiwa, anauliza anajibiwa, kwa sababu anaonyesha kwamba elimu ndio inapatikana kwa njia hii. Na pia katika hadithi hii iko faida kubwa inapatikana, fi julusi Jibril amama an-nabii, katika kitango cha malaika Jibrilu mbele ya Mtume, namna vile alivyokaa taujihu ila adabi, kitaukimu kinaelekeza kwenye adabu maalumu na kukaa kwenye majlisi kama hizo. Tumesoma hadithi akthar rukbataini ila rukbatain nabi, aliegemeza magoti yake Jibrili kwenye magoti ya Mtume na kikao cha adabu ya hali ya juu. Kikao kile tunakaa mbele ya Mwenyezi Mungu tunapotoa kwenye kitako cha ibtirafi, yaani kukalia tako la kushoto ukiwa umekalia mguu wa kushoto kwenye kitako cha tahiyatu ya kwanza au kitako cha sajida sajida sahihi. Unakaa kwa huo kitako cha heshima ya hali ya juu, hata mbele ya Mungu Muislamu anapotoa huwa anakaa vile, kuonyesha hali yake ya unyenyekevu ndio kupita mpaka kwa Mola. Basi kitako kile kwanza ndio cha mwanzo, kama mtu akiweza kukaa katika majalis bil ilmi, ile kile kikao kile kinakuwa cha kumalaka. Akitoka au ameshindwa kukaa vile, mtu atakaa kitako cha tarabu. Tarabu ambapo wengi ni mekaa tarabu. Kituoni anapokamata mtu tarabu na kakata na kaa tarabu. Amekalia makalia mawili, makalia mawili, basi nikuwa tarabu. Ikiwa atatoka tarabu hii, anaweza kutumia tawaruki. Tawaruki ni kitako ambapo tunakaa katika sehemu ya mwisho ya kwanza. Nakalia kabisa kata chini ardhi. Wakati mguu wa kushoto unapenya upande huu na unatakia. Halafu na baadaye kama anashindwa mtu tena, toa chakaa tena vinginevyo kadiri anavyoweza. Labda kwa utu uzima au ni mgonjwa kumlaumu. Lakini kijana ajifundishe mpaka mwili wake ukubali kukaa kwa adabu na heshima katika pale patakatifu. Wakati anapokea mafunzo ya kidini tena nyumba ya Mwenyezi Mungu, nyumba ambayo Mwenyezi Mungu amesema fi buyutin adhina Allahu, ndani ya majumba haya ametoa amri Mwenyezi Mungu, anqurtaa, ya kwamba yatukuzwe majumba yaliyolauliwa, wayudhkara fiha ismuhu, na liwe linatajwa ndani yake majumba hayo ya lahi kitabu la kizingu kwa pande baadhi bilghuduwi walasali asubuhi na jioni, wastani yake upatikana rijalu watu wameacha shughuli zao, wamesahau kama wana ulezi majumbani malea, wamesahau kama wana wagonjwa mahututi nyumbani, wamekaa kila utoto rijalu la kihiji vijanatu wala bai, sikwambii tena kama kuna mengine ya biashara ya kuuza kuuza kabisa. Wagonjwa mahututi wameacha kwenda anakuja zake mtu unapojua maarifa. Ukitabua Mwenyezi Mungu maarifa ya kujua fikri, maarifa ya kujua mambo yaliyokusiana na faida za yeye huko kabla ya hapo. Kwa hivyo anapofika mtu pale kwa mambo, afanye dharau, afikae kwa jeuri, afikae kwa kiburi, akae katika kitako ambacho kinaweza kukubalika kwa baiti kikapotaishi. Na kwa kitako hicho anaonyesha kwamba yeye ni mnyonge sana mbele ya Mwenyezi Mungu, ni kwamba anahitaji hasa kupata ile hiyo. Na kitako hicho kitamsaidia yeye ile akili yake iwepo katika ile nuru. Kuna baadhi ya vikao na matakara mtu basi akili haikubali tena kuzingatia na upendo. Matokeo yake unakalilia uvivu na usingizi, unaanza kwenda miayo mingi na matokeo yake huko kabisa. Hususan akianza kuegemea egemea mtu au kukaa kitako cha uvivu uvivu, matokeo yake kama shetani na mtawalia mparaa. Kwa hivyo ndani ya hadithi hii pia tumepata faida ya namna alivyokuja kukaa yule kibrili mbele ya mtu, bali panafunzwa aladabu wa ihtirami majalisi alilmi, na kutukuza vikao maalum vya ilmi. Yataka viinuliwe sana, hakubali walimu wa kidunia kwenda mwanafunzi wa vyuoni, kwa sababu si mahala mkataba wa vyuoni. Utagundua kwamba kuna sheria maalum za kuvaa uniform kwa mwanafunzi, walimu hakubali. Sasa hivi tusione mambo tuko wenyewe kwa wenyewe tu. Wakati wa ukoloni walimu wakati ule likuwa kuna kitu ambacho seriousness kuhusu mwanafunzi kwenda na uniform, hakuna masara na sio uniform tu, kama kenda nayo iwe safi vile vile, na sio safi tu iwe imenyooshwa angalau pasi vile vile. Kwa wale maskini zangu, kati ule ilikuwa tunalaza nguo chini ya mito tuzikunje vizuri, au tunatia maji ya moto katika chupa tukanyoosha tukatibu pasi tukamiliki, ili mradi akifika skuli aende na adabu kamili. Uniform haitoshi, bado anaangaliwa mtu, meno yake, kucha zake, nywele zake, mwili wake, vipi yeye anakwenda pale barabarani au basi, kwa sababu hali zote za uchafu zile zinaifanya akili iwe imechoka, haikubali kupokea kitu. Mwalimu itakuwa anapiga makelele kama kwamba anazungumza na mbuzi, lakini mwili ambao umetengenezwa safi, kinywa safi, kucha safi, nguo safi, chakoga mtu, basi mkate ile asili ya kuwa fresh kabisa iko tayari kupokea pale mama. Hivyo utakuona mwalimu wa skuli kwa mwingine atumia hikma, akiona wanafunzi kidogo wamekuwa wavivu wavivu, taabana, wamechoka, hususan ikiwa ni vipindi baada ya saa nne na kuendelea, vipindi vya jua kali hivi, akiwa Kristo wanafunzi wametokatoka, unyamazisha masomo, akaanza kufanya mambo exercise, inuka, ka, ruka, ka, ili mradi kuwa babaisha kilizao, akianza pale kwa tatu hivi. Kwa sababu mle mahala natakiwa heshima kubwa, kwa sababu natakiwa tu maalum. Hivi, hakiwezi kupatikana ilmu kwa dharau, kwa pwembwe, kwa teuni, kwa kibri, haipatikani. Pia katika hadithi hii, tumepata faida ya tahadidu saati kuhusu mpaka wa kuitambua saa ya kiyama wakati gani. lam yutla alayhi alayhi Allah ta'ala, hakuitambulisha saa hii Mwenyezi Mungu mtukufu ahadan, kumtambulisha yoyote min khalqihi katika viumbe wake. Ndio maana Mtume akajibu mal mas'ulu anhu bi a'lama min as-su'al, hakuwa mwenye kuulizia jambo hilo kwamba anajua zaidi kuliko yeye. Inaonyesha mpaka wa kutaja saa ya kiyama hauko kwa yoyote, hata Jibril ilibidi anauliza kwa anajua nafsi yake vile vile. Jambo hilo limekuwa sakura tisama watu, ukisikia watu wanazungumza saa ya kiyama, kama hawa wapiga hujumu hawa, mara atakwambia baada ya miaka kadhaa kadhaa kiyama, mpaka leo naona mambo yako vile vile, na amezungumza muda mrefu. Wakabashiri watu baada ya miaka kadhaa kadhaa, ikitaka miaka kadhaa kadhaa, basi dunia hawezi kufanya mambo, bali kama atajiingia katika jambo hilo, mtu atahadhari, ameingia katika jambo kubwa sana la kiungu, amekufuru sana, ameingia kwenye madaraka ya uungu. Jambo hilo Mwenyezi Mungu akumwachia mtu yeyote kutambua. Na vile vile wengine wakaona wanatoa karatasi, karatasi hii maanake huu ni wasia, wasia wa nani? Kalala kwenye kaburi la Mtume, akitaka otesha pale Mtume kampa mkono, kafanya hivi, akamuhusia, sambaza wasia huu kwa kila Mwislamu, na atakayeupata wasia huu basi akiusambaza kwa mwenziwe atapata faida kadha kadha kadha kadha. Uongo mtupu kabisa. Dhani yake wasia ule mnabashiri wa kiyama vile vile, aidha kiko karibu au baada ya mkakutana kama huo. Hilo jambo la tahdidi as-saa lam yatali alayhi Allah ta'ala, hakumtambulisha Mwenyezi Mungu mtukufu, kumtambulisha ahada yoyote min khalqihi katika viumbe vyake, walakinna lis-saati amara, lakini kwa ajili ya saa ya kiyama kuna ishara maalum, kuna alama maalum kathiratu, nyingi minha, katika alama hizo zimetajwa baadhi yake tarifu minha ma dhukira fi hadha alhadith, miongoni mwa ishara hizo zimetajwa katika hadithi hii ومنها ما ذكر في غيره. نال من ينجيني لمتاج وتسعر ذيجي كما قمتانو إنجاو نجام الإخلاف ويلي لكن في الزهافة في الحلف إخلاف نكوس ظهور عيسى عليه السلام نجام الإخلاف هو سانيه مظهيري ونبي عيسى مشعون مينجو نكتك جام بلاب مسألة إخلاف نجام أمثال الإخلاف كوبا sisi hatuna nafasi ya kuingia kwenye silafu hiyo. Ikitokezea siku ambayo tutakuta kwenye maudhui ile, basi inshallah tunaziangalia akwali za maulamaa, wale wanaosema kwamba jambo hilo ni katika ishara ya kiyama, na wale wanaokataa kwamba Nabii Isa haiwezekani kuja tena. Inshallah tukifika katika hapa maudhui yake, sisi kazi yetu ni kuwatizama wamehitilafiana vipi. Hatuna leo wala hawezi mtu kulazimika, lazima aamini anapata mtu mwingine, bali utaziangalia zile sababu zilivyo, alafu mwenyewe utakapata kwa upande mmoja utizame wapi unapotegemea. Yupo unamuona kwamba hoja zake zimekutuliza mno moyo, masala tu ni ikhtilafi ya katika jambo la kila mmoja. Watajali ama tiji tajali, hii ni katika ishara za kiyama. وَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا نَبِلَ فِيلِكَ التَّيْشَارَ الْخَيَامَ وَتُوْمُوْزَ عَجُوَ وَكَانْدَ وَمَغْرِبِيَا فِيلِكَ شكت على مغربيه وَغَيُّهِهَا نَبِلَ فِيلِكَ مِنْكِدَ لَقَذِكَ حَلِثِهِ لَبِلَيْكَ فَيْلِكَ نَايُو إِقْوَامْبَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُرَاكِبَ اللَّهَ تَعَالَى ni juu ya mwanadamu achunge haki za Mwenyezi Mungu. Kuchunga haki hizo akurudishe moyo wake kwamba anapotenda jambo la ibada, hiyo Mwenyezi Mungu yuko mbele yake pale na kwa. Na ikiwa moyo yeye basi Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua. Wayashuru au anahisi mwanadamu daima bi anna Allah qawiyun alayhi. Siku zote popote alipo kwamba Mwenyezi Mungu anamwangalia yeye. Kashuhudi kama Mwenyezi Mungu na mja wake. Awe na jinsi hivyo. Kwa hivyo itapomjia kusimama, kusimama ngoma hivi pana wanawake pande wanatashpika, hilo namjia tu mtu. Mungu anajua. Ah, Mungu kwenda zake. Kama ikamjia na uza biashara mathala. Ile mjia ubinisho kuhusu ile biashara. Utangaza mambo mbaya katika mali ili kumgharibu mtu yeye asile kafara, iwe pale pale ili tu uko na yeye. Ikimjia tu kama sasa leo mko na hasara, mambo ya kutoka maziwa kidogo sana, nikisema basi pale pale aanze kuketi kama yule mtoto binti wa Yaqub Nabani, ije baadhi katika moyo wako Mungu ananiona atendelee. Hivi ndiyo ala mkiwitani ni wajibu vya mwanadamu ani uraki kwa Allaha Ta'ala atunge haki za Mwenyezi Mungu wayashkuhura daiman na ahidi kuzote bi anna Allaha mutaliun alayhi, kwamba Mwenyezi Mungu anamwona hivi anamwangalia sana. Pia katika faida nyingi zilizopatikana kwenye hadithi hii, بالحديث إشارة إلى أنه قد يتولى الأمر على غيره. حديثه من إشارة كان بقوين دا أصل تولي جانب ومسو أمضاء السيء أنو السحيك يومانا نتونى كتوتا على الغيامة أن تبدا الأمدورة فتا نكوزا في جكازي بيبين وكيين kutoa maana ya rabbata aba tafsiri kambili hivi na uenda tukazika ingine zaidi. Kwa hivyo inaonyesha hadithi kwamba hutokezea duniani akalitawalia jambo ambaye hata hikibabu na kilikwengu kilikuwa pale kwa pewa kikukukuku kinjomba ujomba kijamaa jamaa kibrazanization, na uenda ikawa mwenyewe hata inahusiana mpaka leseni na mtukari na kuwa wawati kiani hote. huenda akalitawali jambo hata la kuanza matukari yule ambaye hajastahiki bado, hana ujuzi nalo, tahamaki anaua watu ovyo njia. Basi jamaa yangu, tukichukua chombo hiki endesha, tubadilishe namna kama hiyo. Duniani ndimo wao wanapokwenda, na huenda akapishwa mtu kwenye kazi ya udaktari kutibu watu katika mambo ya safari kama operation, akatolewa mda mnanisari huko umetie kata kujali, kwa kuwa anaonekana jinsia yake ni Mzungu labda, ni China labda, ni Rusi labda, huenda akakabidhiwa mwili wa mtu akaukezea kupiga vijembe, kumbe ndiye, kumbe anasoma pale, anajifundisha kwa mwili wa binadamu. Tahamaki watu wanakufa ovyo. Hadithi inaonyesha waziwazi kwamba anakuja mtu kuja kuchukua jambo, au kwa maana nyingine, amsala likufata lohora, ni pale unapowaona watu wanaokwenda miguu chini, uchi riaa asha, wachungaji mbuzi walio maskini sana, iatakuwa waduni kituniani panapo wanashindana katika kujifaharisha kwenye majumba makasri marefu marefu, hali zao duni. Ina maana kwamba anatawalia jambo mtu ambaye hakustahiki jambo hilo, ndio kidunia inapokwenda. Hadithi inaonyesha hivyo. Wa ila kathrati al-uqubi, na vile vile hadithi imeonyesha wingi wa kuasiwa mamama pale alipoonyesha kwamba anaridha al-amatu rabbataha, wa hadha min amarati saa, na hizi ni katika ishara za kiyama. Na pia mwishoni hadithi inajulisha ala al-muslimi an yuhafidha ala asasi dini wa arkani, ni juu ya Muislamu kuhifadhi misingi ya dini asiiwafu kabisa. Jibril pale kwenye masala nyeti amekuja kuulizia ile misingi ya dini, wa an yashura bilmasuliyati, na kwamba Muislamu alidhia mkundisha awe anahisi jambo la kwamba yeye ni masuli. Pia mwishoni hadithi hii inatupa faida kwamba ni wajibu juu ya Muislamu an yuhafidhu ala asasi dini wa arkanihi, uhifadhi juu ya misingi ya dini na nguzo zake, wa an yashura bilmasuliyati, na kwamba Muislamu atambue kwamba yeye ni mwenye kuulizwa amama Allahi ta'ala mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu, fa yuhsina amalahu, kwa hivyo inabidi atengeneze vyema amali yake, bidafii limani, kwa kuikinga imani, wa muraqabati Allahi ta'ala, na vile vile kuchunga haki za Mwenyezi Mungu mtukufu. Baada ya faida zote hizo, sasa tunaingia insha Allah katika hadithi ya pili. Athani, hadithi ya pili katika babu muraqaba, an Abi Dharr Jundub ibn Junada, kutokana na Abi Dharr jina lake ni bwana Jundub ibn Junada, pamoja wa Abi Abdurrahman Muadh ibn Jabal, hadithi hiyo imesimuliwa wawili, yeye na bwana Abdurrahman, Abi Abdurrahman yani bwana Muadh ibn Jabal radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi wote wawili pamoja. Wamepokea an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwamba mtume kasema hivi, ittaqillah, anamwambia mmoja katika wawili hawa, kuna wakati kamwambia Abi Dharr na kuna wakati kamwambia Muadh ibn Jabal, lakini hadithi haionyeshi kwamba wameambiwa hao peke yao, bali hapo ni mafunzo kwa kila mtu anaambiwa na mtume. Katika jambo la kumcha Mungu, anatakiwa kila mtu aelewe, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, ittaqillah ay yani ij'al bainaka wa baina 'iqabillahi wiqaya, weka baina yako na baina ya mateso ya Mwenyezi Mungu kitu. Ndio maana ittaqillah, weka kitu kati yako na mateso ya Mwenyezi Mungu katikati yake itakinga yale mateso ya kile kwa dunia. Ni maana ya ittaqillah. Hai ij'al bainaka wa baina 'iqaba wa baina 'iqabillah. Ya Ali, kati yako na kati ya mateso ya Mwenyezi Mungu wikaya sana, weka kinga, weka kingao, kizuizi. Wadhalika, na utakipata hivi kizuizi hichi maskini ya Mungu, pengine wewe iwe itabidi uende Marekani au itabidi ufanye jambo gani. Wadhalika bifili awamirihi wa tarki nawahihi, na kinga hiyo ni kwa kufanya amri zake Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake, tayari utakuwa ushawe na kinga baina yako na mateso ya Mwenyezi Mungu. Ina maana bila ya kutekeleza mtu amri za Mola na kujiepusha na makatazo ya Mola, yuko wazi wazi kufikwa na mateso ya Mwenyezi Mungu. Hana kinga, hana ngao. Ndio maana kwenye Qur'ani na kule kila mara ittaqun nara, ugopeni moto, alati waquduha nnasu, ambako ni zake mwako wake ni watu, walhijara, uogopeni, jikingeni. Kwa namna gani? Kwa kufanya amri za Mwenyezi Mungu na kujiepusha na makatazo yake. Mkifanya hayo, kwa hivyo mtenda kizuizi, moto hakukupiti. Ittaqillaha haithuma kunta, weka ngao baina yako na mateso ya Mwenyezi Mungu popote pale ulipo, jiwekee kaulio. Waliposema haithu ma kunta fi ayi makanin kunta, katika nafasi yoyote utakayokuwa, ofisini, msikitini, mke Mwenyezi Mungu, nyumbani, mke Mwenyezi Mungu, barabarani, mke Mwenyezi Mungu, haithu ma kunta, popote pale utakapokuwa. Haithu yaraka nnasu, ikiwa pale penyewe uko pahala wanakuona watu, wala yaraunaka, na hata kama itakuwa watu wenyewe hawakuoni, ikiwa unaonekana au huonekani mtekiti, iktifaan binadharihi taala, wayotosheki kama Mwenyezi Mungu anakuona, ina watu kama hawakuoni wakilia mbali, Mungu anakuona. Kwa hivyo ittaqillaha haithu ma kunta, mche Mwenyezi Mungu popote pale ambapo wewe unakuwa. Haithu ma kunta, ikiwa watu wanakuona au hawakuona, iktifaan binadharihi taala, kwa kutekeleza au kwa kutosheka na kuangalia kwake Mwenyezi Mungu angalia wewe. Alafu imeendelea hadithi, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, nafuatisha ubaya uliofanya ufuatishe kwa wema, utaufuta ubaya ule uliofanya. Wa atbi'i sayyi'ata, atbi' bimaana idha fa'alta sayyi'atan fa'alhiqha bihasanatin, utakapotenda jambo baya basi likutanishie na jambo lilokuwa jema ili lipate kulipuka. Tamhuha, utalifuta jambo lile. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanatin, fuatisha uovu uliofanya upesi upesi, kimbilia fanya jambo jema. Ukisafisi umeteleza tu basi, ukisafisi wase kabisa ubaya, fanya jema, na pengine wema ule utakuwa na uzito fulani wa kukutilia mbali uovu. Tamhuha, wa khaliqin nasa, na pia ishi na watu, changanyika na watu, kana watu bikhuluqin hasanin wa tabiatin hasanin, usiishi na watu kwa tabia mbaya. Binadamu kamili ni yule ambaye kila mwanadamu mwenzake atapenda kuwa naye pamoja, na anakuwa na hisitabu kuwa naye mbali. Huyo ndo kakamilika sana binadamu, ni yule ambaye yameepukana maudhi yake kuwafikia wengine. Huyo ndo Muislamu sahihi kabisa. Sio binadamu kwamba watu wanaona kisha ingia fulani baraza hii sasa hivi atapatikana tena, kisha kuja kabidhi huyu, ana mazungumzo mazuri, ana tabia nzuri, namna kama hiyo. Au kama yupo, basi watu wanaomba ya Rabbi kama aondoke, kupumzike yale matusi tu basi. Hizo ni tabia za Kiislamu. Khalitin nasa bi khuluqin hasanin, shirikiana au kana watu kwa tabia zilizokuwa nzuri. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, amesimulia Imam Tirmidhi wakala na akasema hadithun hasanun, hadithi ni nzuri kabisa. Inafidisha hadithi hii kwamba alhasanatu tamhu sayyi'a, jambo jema moja kwa moja linalifuta jambo baya. Ai, maana ya tamhuha tuziluha min kutubil hafadha, inaliondosha jambo baya kutoka kwenye kitabu cha wale au vitabu vya wale malaika wenye kuhifadhi amali za waja. Ukifanya jambo jema, basi itabidi liondoshwe alipotena lio ndani ya maandiko ya wale kirama mkatibi. Hiyo maana ya kwanza. Wakila, na imesema vile vile maana ya tamkuha, hadha kinayatun an adami almuakadhati biha, kwamba hii ni kinaya ya maneno kutokana na kukosekana mtu kuchukuliwa serious katika makosa yale ambayo tushayafuta kwa wema. Lakini kuwepo pale yapo, na aya ya Qur'ani kadha limekuja, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu, basi yale yapo na atayaona. Lakini maana ya tamhuha imeshasamehewa ile dhambi yenyewe, lakini kuonyeshwa, mtu ataonyeshwa ili apate kujua kwamba Mwenyezi Mungu kumbe alikuwa ananiona mimi. Ndogo au baya, tokea amezaliwa mtu mpaka ameondoka duniani, kila kitu alichokipata kiona. Kama anapenda katika kuonyeshwa kwake aone mambo ya kumpendeza, basi afanye mazuri, na kama atapenda kuona mambo ya kupinyangia uso, basi napeleke mambo mabaya. Lakini kila kitu takiona, hata kama aliacha maovu baadaye akatubia, lakini kati ya onyesho kwanza kwamba hivi ndivyo tuko. Na wako wataonyesha mambo yao katika munazi mbele za watu wote, wanaudhu billahi min dhalik. Na wako wataonyesha mambo yao wakiwa peke yao, siri kabisa, ihakikishie mjia wangu kwamba mimi niko kikuona, lakini sikupendeki kwa namna ya toba yako uliofanya. Umeniafi kwa siri na umetubia kwa siri, na mimi ninakufitiri kwa kukuhifadhi kwa siri bila. Na wako wengine majeuri wale wataonyesha mambo ya mbele watu. Tafuta masuala ya mawili. Suala la kwanza linasema tunaomba ufafanuzi kutoka na aya ya tatu iliyopo katika Suratun Nur ambayo sisi inatukanganya. Suala hili limekuja si katika maudhui ya darasa yenyewe, ama nimetaja kuhusiana na aya iliyomo kwa Suratun Nur, lakini haihusiani na suala hili. Hii aya tatu nazungumza azzaniyatu wazzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan. Mimi nimezungumza aya isemayo la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Ama suala kama lingekuja kwenye aya lile na mlijibu, lakini hili maasubiri tuwastahimili mwenzaji, tukiingia kwenye maudhui hiyo itatopala kwa. Kwa hivyo limekuja si katika darasa ambayo inayokuja. Na nitapenda nikiwa kwenye maudhui ya tafulani niulize kuhusiana na subject yenyewe ilivyo. Au tukija tukiweka siku nyingine, kwa mfano leo ni siku ya masuala na majibu, basi hapo itabidi yaje masuala yote. Lakini ukileta suala, tafadhali lete kuhusiana na ile maudhui tunazungumza nayo. Na mwingine anauliza vile vile, mimi mfanya biashara na kwa bahati nimekuta pesa juu ya meza yangu ya biashara. Nikauliza mwenyewe sikumfahamu, sasa vipi hukumu yake? Suala limekuja si katika maudhui kabisa tunazungumza nayo. Na asubiri mwenzaji vile vile, tunakwenda kwenye fiqhu sunna inshallah tutaja kuingia siku moja katika kitabu al-Buyu'i. Na tutaingia kwenye babu al-Luqata, mlango wa kuokota kitu. Hapo ndio itakuwa wasaa wake na mwaka. Lakini sasa hivi tuko katika babu al-Muraqaba, tuangalie hali zinavyokwenda, uliza suala ndani ya maudhui yenyewe. Ili na wewe vile vile ufaidike na ile darasa yenyewe. Ukijiweka hapa umekaa una masuala yako mengine nje ya maudhui, utakuwa unaondoka patupu darasani siku zote. Kwa hivyo tunaendelea na ile sharhi au faida zinazopatikana katika hadithi hii isemayo, ittaqillaha haythuma kunta وأطيع الحسنة وأطيع السيئة الحسنة وفيشا جنبه لولفانيا فجينا كفانيا سمحوها وتلفوتا بيانيني وخالف الناس بخلق بخلق حسن ما كان واتو إشنواتو بطبيانيه تتسيما كفا حين سمكانا في دبيل معانا يتلفوت وقاله inayatun an adam al muakhadhati biha, ni maneno tu yametumika pale kinaya ili kuonyesha kukosekana mtu kuchukuliwa dhambi. Kwa maana kukutwa pale kwa bila, na pingine vile vile imesemwa hadha fi sagairi, kukutwa huku ni kwa vile vijidhambi vidogo vidogo tu. Basi peke yake ndo tunaweza kufutwa na jambo lingine jema. Ama alkabairi, ama mijidhambi mikubwa mikubwa, uzini, kuua, uchawi, ama haya na mengineyo makubwa makubwa, fala yukafiruha, hakuna jambo linalofuta makubwa yale illa taubatu, isipokuwa ni mtu kuleta toba kishurutiha kwa sharti zake ambazo tumezungumza mwanzo kitabu hichi katika babu tauba. Ikimpita mdarasa hii kwa mfano, basi apate kanda za mwanzo mwanzo, aulizie kaseti za babu tauba, atapata chuku za tauba ndani yake. Wahadha fi ghairi lmaasi, na vile vile hata hiyo toba yenyewe vile vile atakayotubia isiwe ni katika miongoni mwa maasi almutaalliqati bihudud an-nas, yaliyokuwa imefungamana bihuquqi an-nas, na haki za watu. Ikiwa imefungamana na haki za watu, basi inakuwa tena sababu inaongezeka tena, lazima mrejeshe mwenye kijana. Na pia katika hadithi za faida, min husni al-khuluq, katika tabia njema vile vile walaqatu alwajhi, ni mtu angalau kuukunjua uso wake mbele ya wenziwe, asiuwekee ni uso ambao siku zote hauna uchangamfu, hauna kucheka, hauna bashasha, kila kionekana yeye ni kuwa na kunji ya watu uso. Wa kafu aladha, na katika tabia nzuri za kuleni kuambiwa khalifi nnasa bikhuluqi alhasan, ishi na watu kwa tabia nzuri. Miongoni mwa tabia nzuri ni kukunjua mtu uso kwa wenziwe na kuondosha maudhi maudhi njiani. Kwa mfano pale anapokaa, mazingira yake yanomzunguka pale, kwa mfano usafi, msingi wake, maji machafu asiudhi watu, ajaribu kuondosha udhia. Wa badalul ma'ruf, na vile vile kufanya wema kwa kwenye watu, wa muamala bin nasi bimithli ma tuhibu, na vile vile kuishi kuwatumikia watu au kuishi watu kuwafanyia watu yale mambo ambayo mtu mwenyewe anayapenda katika mazuri. Basi wengine ikisema anayapenda, wengine anapenda mabaya, si hayati mtu kuwafanyia wengine yale anayapenda yale kwa mabaya, la, katika yale mazuri ambayo amethibiti katika Uislamu kuwa ni mazuri. Wengine wanapenda kulewa, ataona kwamba hata katika hadithi ya Mtume imekuja kwamba umfanyie mwenzako unampenda, kwa hivyo zote kupiga maji, la, sivyo hivyo, sio madhumuni yake. Awafanyie watu yale anayapenda katika yapi? Katika mambo ambayo Uislamu unayafanya kuwa ni mazuri. au yuamiluka au utapenda watu wakufanyie wewe, uwafanyie watu mambo ambayo wewe utapenda kufanyia wewe. Lakini katika mazuri, pengine mtu atakapoona ufanyia watu mambo ambayo yeye atapenda wamfanyie, ni yeye kama hiyo ya kupeana pombe, kuziniana na hivi na hivi, ni katika mambo ambayo yamethibiti katika sheria ya Kiislamu kwa ni mazuri. Athalithu, tunaingia kwenye hadithi ya tatu. Hadithi ya tatu an Ibn Abbas, kutokana na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awiradhi na baba yake, kala amesema: kuntu khalqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilikuwa siku moja nyuma ya mtume, yauman, siku moja. Kuntu khalqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yauman, nilikuwa nyuma ya mtume siku moja. Yauman ay sa'atan min yawmin, si lazima iwe siku nzima toka asubuhi mpaka jioni. Sa'atan min yawmin, japo kwamba saa moja tu katika siku ile, basi tayari yauman. Faqala, mtume akaniambia: ya ghulamu, ewe kijana. Na maana ya ghulamun sabiyun yatumika maana hii ya ghulamu tokea mtoto mdogo anapokuwa, min hini yuftamu ila albulugh, tokea pale anapoacha kunyonya mpaka kufikia baligh, huwa anaitwa ghulamu muda wote. Ibn Abbas kana sinuhu yaumaha, na huyu Ibn Abbas mwenye kusimulia hadithi hii ulikuwa umri wake wakati huo nahwa 10 sinina, ni mtoto kiasi cha miaka 10. Mtume anamwita ya ghulamu kwa sababu yuko kwenye age ya kuitwa ghulamu. Tokea mtoto anapoacha kunyonya mpaka anapobale, yuko kwenye umri wa kuitwa yeye ghulamu. Tayib, ya ghulamu, ewe kijana, inni uallimuka kalimatin, mimi nitakufundisha vijineno vichache, lakini maneno hayo muhimu sana kwako. Jamaa lilqilla, mtume hapa kayakusanya, hapa kalimati nitayakusanya lilqilla, kwa uchache kabisa. Litashili hifdhiha, kwa ajili iwe ni wepesi kuyahifadhi huyo kijana anayopewa maneno hayo. Pia apewa milolongo mpindiko wa maneno mengi yasichukue vingine. Nitakufundisha vijineno vichache, lakini vikamate barabara. Inni uallimuka kalimati, mimi nitakufundisha maneno yafuatayo: ihfazillaha, uhifadhi Mwenyezi Mungu. Tutaenda kuingia baadaye katika sherehe yake nini maana ihfazillaha, lakini sasa hivi tunakwenda kwa matini ya hadithi kidogo tu, kwa muda ulipokuondokea. Baadaye inshallah itaingia katika maana ya hadithi, athari ya hadithi. Ihfazillaha, muhifadhie Mwenyezi Mungu mambo yake. Muhifadhi Mwenyezi Mungu hapa kwa maana ya kwamba hifadhi mambo ya Mwenyezi Mungu aliyokuamrisha. Chunga haki za Mwenyezi Mungu, kwa sababu tuko kwa mlango babu muraqaba. Ukimhifadhia Mwenyezi Mungu mambo yake, yahfazuka siku zote na yeye atakuhifadhi wewe. Lakini kama huna hifadhi ya Mwenyezi Mungu, utakuja kuiomba ala kwa hifadhi ya mizingu ala kuzipate, utainua mikono ulete dua ataharizu, lakini huwezi kupata kada yote. Ukitaka Mwenyezi Mungu kuhifadhi, kuhifadhi na yeye vile. Na Mwenyezi Mungu si kama anataka ahifadhi na wewe kwa sababu anaogopa jambo fulani kumfika. Ala, umhifadhie yale mambo aliyokuamrisha na yale mambo aliyokukataza, yahifadhi ya yahfadhi kazina wewe. Ihfadhi Allaha tajidhu tujahada, muhifadhi Mwenyezi Mungu siku zote utamkuta yuko pamoja na wewe, au yuko upande wako daima, hata kuwacha mkono na kumoja. Idha saalta fasal Allaha, utakapoomba haja yako basi muombe Mwenyezi Mungu peke yake, katika mambo ambayo hawezi kukupa mwingine ila Mwenyezi. Wa idha ta'anta, na utakapotaka msaada vile vile katika mambo ambayo hakuna mwenye uwezo nayo ila Mwenyezi Mungu, fasta'in billahi, taka msaada huo kwa Mwenyezi Mungu peke yake. usije ukashirikisha Mwenyezi Mungu na vitu vingine au watu wengine. Wala na pia ufahamu mja anna al-ummata law ijtama'at umma wote ule kama ulikusanyika ala an yanfa'uka juu ya kwamba ukunufaishe wewe bishai'in kwa jambo lolote lam yanfa'uka kabisa usingeweza kunufaisha wewe illa bishai'in qad katabahu Allah lak isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu tayari amekwisha kuliandika hilo likufikie ulipate utalipata. Wa inijtama'u na laiti kama walikufanyika watu ala an yadurruka bi shay'in juu ya kwamba wakudhuru wewe kwa jambo lolote lam yadurruka wasingeliweza kukudhuru illa bi shay'in isipokuwa kwa jambo qad katabahu Allahu alayka ambalo Mwenyezi Mungu amekushaliandika juu yako baya likufika tafika. Rufi'ati al-aqlam imekwisha nyanyuliwa kalamu kuandika mambo ya kudura yatakayopita duniani atakavyo Mwenyezi Mungu ndivyo vile vile zimekuwa. Wajaffati as-suhuf na sahifa zilizoandikwa kalamu hizo zimekwisha kauka wino basi mambo ndio hayo hayo. Hadithi hii rawahu Tirmidhi wa qala na akasema hadithun hasanun sahihun وفي رواية غير الترمذي لقد رواية نجيمة أمبال الترمذي سيئة الوكجنائيو إذا كنت تمكو احفظ الله تجده أمامك بريد يحفظك إذا كنت محفظ من يزمكو وتمكوك يكملياتو كيفوزوتي يعني كمجنويوي تقوحي فاضي ملاك إنما أنا إليك. Alafu imekuja taharraf ila Allah fi rakhai. Mtambue Mwenyezi Mungu wakati wako wa furaha, pale mambo ni mazuri. Pesa ya kutosha unayo, una dhiki yote pale mtambue Mwenyezi Mungu na wewe vile vile. Ya aifa fi shida. Ukimtambua Mwenyezi Mungu katika raha, na atakutambua katika shida. Wa'lam na pia ufahamu anna ma akhwaaka kwamba lolote lile ambalo limekukosa hukulipata, lam yakun liusibaka alikuweza kabisa jambo hilo likusibu hata ungefanya nini. Sio katika itikadi tu kwamba laiti ingefanya hivi ingekuwa hivi, lolote ambalo limekukosa basi lisingeweza kukupata abadan ikiwa zuri au baya. Wama asabaka na lile ambalo limekusibu kwa mfano ni baya au zuri, lam yakun liyukhthika hilo vile vile haliwezekani kabisa likokote. Wa'lam na pia napenda ufahamu anna an-nasra ma'a as-sabri ya kwamba nusra siku zote iko pamoja na subira. Wa anna al-faraja ma'a al-karb na kwamba wepesi wa kutoka mtu katika dhiki uko pamoja na msukosuko wa mambo. Wa anna ma'a al-usri yusra na kwamba pamoja na uzito ndio wepesi uko hapo hapo. Cheti mtu wakai na uzito, alafu tu watapata wepesi. Wa anna maha la usri yusra, na kwamba pamoja na ziki ito paraji, au pamoja na uzito, na wepesi mide mide, unapatikana kwa tuka na uzito. Cheti mtu kwanza wapiti na kambu wa huu, alafu utapata mambo wa hizi. Inshallah hadithi hii, utakuja kuizungumzia kwenye lugha ya hadithi, maneno yake ya lugha na afadha hadithi vile vile. Lakini kwa sasa, inshallah tafika hapo kwa kutosha. Sasa nimepatia siku ya Jumatano itakuwa ni ahkamu janayiz ya Albani, kwa kuwa juzi tumesoma fiqh sunna na leo riyadu salihin. Kwa hivyo Ijumaa itaendelea tafsiri vile vile ya Qur'an na tuko katika surati An-Nabaa kwenye inna lil muttaqina makaza kama tulivyozungumza juzi. Na Jumatano itakuwa ni siku ya ahkamu janayiz ya Muhammad Nasruddin Albani insha Allah. Nakumbushana tu michango yetu inaendelea kama kawaida. Na pia unahitaji kanda vile vile zipo. Tamaa mbalimbali tarehe mbalimbali pamoja na huu kanda wa leo vile vile. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.